การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธความเจ็บป่วยเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้นหากยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วยคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มีความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้นหากยังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วยยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้วความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไม่น้อยไปกว่าความเจ็บป่วยทางกายหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เผชิญเบื้องหน้าเขาคือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอย่างสิ้นเชิงซึ่งกระตุ้นเร้าความกลัวความวิตกกังวลและความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นมาอย่างเข้มข้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่น้อยไปกว่าการดูแลทางร่างกายและสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจกลับจะมีความสำคัญยิ่งกว่าเพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆแต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นหายทุรนทุรายจนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้เพราะกายกับใจแม้จะสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อกายทุกข์ไม่จำเป็นว่าใจจะต้องเป็นทุกข์ไปกับกายด้วยเสมอไปเราสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตาอุบาสกผู้ป่วยหนักว่าขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าเมื่อกายเรากระสับกระส่ายจิตเราจะไม่กระสับกระส่าย ในสมัยพุทธกาลมีหลายเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์และพระสาวกได้ทรงมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่กำลังป่วยและใกล้ตายเป็นการช่วยเหลือที่มุ่งบำบัดทุกข์หรือโรคทางใจโดยตรงดังมีบันทึกในพระไตรปิฎกว่าคราวหนึ่งทีฆาวุอุบาสกป่วยหนักได้ขอให้บิดาช่วยพาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และกราบทูลว่าตนเองป่วยหนักเห็นจะอยู่ได้ไม่นานพระพุทธองค์ทรงแนะให้ทีฆาวุอุบาสกตั้งจิตพิจารณาว่าหนึ่งจักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองจักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามจักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่จักตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยสรรเสริญ ื่อทีฆาวุทูลว่าได้ประกอบตนอยู่ในธรรมทั้งสี่ประการแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแนะให้ทีฆาวุพิจารณาว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีฆาวุได้พิจารณาเห็นตามนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกไปไม่นานทีฆาวุก็ถึงแก่กรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสในเวลาต่อมาว่าอานิสงส์จากการที่ทีฆาวุพิจารณาตามที่พระองค์ได้ตรัสสอนทีฆาวุได้บรรลุเป็นพระอนาคามี ในอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่าเมื่อมีอุบาสกป่วยหนักอุบาสกด้วยกันพึงให้คำแนะนำสี่ประการว่าจงมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลที่พระอริยสรรเสริญจากนั้นให้ถามว่าเขายังมีความห่วงใยในมารดาบิดาในบุตรและภริยาและในกามคุณห้าอยู่หรือพึงแนะให้เขาละความห่วงใยในมารดาบิดาในบุตรและภริยาและในกามคุณห้านั่นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจากนั้นก็แนะให้เขาน้อมจิตสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นละจากพรหมโลกน้อมจิตสู่ความดับแห่งกายตนอันเป็นความหลุดพ้นเช่นเดียวกับการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกรณีของพระติสสะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจพระติสสะได้ล้มป่วยด้วยโรคร้ายมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นเต็มตัวตุ่มที่แตกก็ส่งกลิ่นเหม็นจนผ้าสบงจีวรเปื้อนด้วยเลือดและหนองเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปดูแลรักษาพยาบาลผลัดเปลี่ยนสบงจีวรตลอดจนถูสรีระและอาบน้ำให้พระติสสะเมื่อสบายตัวและรู้สึกดีขึ้นพระองค์ก็ตรัสว่าอีกไม่นานกายนี้จะนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งแล้วหาประโยชน์ไม่ได้พระติสสะพิจารณาตามเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเสร็จพระติสสะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับดับขันธ์ไปในเวลาเดียวกัน จากตัวอย่างสามกรณีที่เล่ามามีข้อพิจารณาสองประการคือ 1. ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายนั้นแม้จะเป็นภาวะวิกฤตหรือแตกสลายในทางกายแต่สามารถเป็นโอกาสแห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจหรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายจึงไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเองหากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณแก่ผู้เจ็บป่วยได้ 2. คำแนะนำของพระพุทธเจ้าสามารถจำแนกเป็นสองส่วนคือ 1. การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและความมั่นใจในศีลหรือความดีที่ได้บำเพ็ญมากล่าวอีกในหนึ่งคือการน้อมจิตให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม 2. การละความห่วงใยและปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงเพราะแลเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือไว้ได้เลยคำแนะนำของพระพุทธเจ้าดังกล่าวเป็นแนวทางอย่างดีสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายในปัจจุบันในบทความนี้จะนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์สำหรับแพทย์พยาบาลและญาติมิตรที่ต้องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายโดยนำเอาประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างอื่นๆมาประกอบเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้นหากยังถูกรบกวนด้วยความกลัวเช่นความกลัวตายกลัวที่จะถูกทอดทิ้งกลัวที่จะตายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างกลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากสิ้นลมตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นความกลัวดังกล่าวอาจสร้างความทุกข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ้ำความรักและกำลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็นสิ่งสำคัญในยามนี้เพราะสามารถลดทอนความกลัวและช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้พึงระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแออย่างมากเขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤตหากมีใครสักคนที่พร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไขเขาจะมีกำลังใจเผชิญกับความทุกข์นานาประการที่โหมกระหน่ำเข้ามาทนอดกลั้นเห็นอกเห็นใจอ่อนโยนและให้อภัยเป็นอาการแสดงออกของความรักความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมักทำให้ผู้ป่วยแสดงความหงุดหงิดกราดเกรี้ยวออกมาได้ง่ายเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลั้นไม่แสดงความขุ่นเคืองฉุนเฉียวตอบโต้กลับไปพยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขาความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ป่วยสงบนิ่งลงได้เร็วขึ้นการเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจำเป็นในบางครั้งแต่พึงทำด้วยความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิตจะทำเช่นนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้คือมีสติอยู่เสมอสติช่วยให้ไม่ลืมตัวและประคองใจให้มีเมตตาความรักและความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยมจะพูดให้กำลังใจแก่เขาอย่างไรดีเพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยนก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเราได้เราอาจจับมือจับแขนเขาบีบเบาๆกอดเขาไว้หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณหน้าผากและหน้าท้อง พร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขาสำหรับผู้ที่เคยทำสมาธิภาวนาขณะที่สัมผัสตัวเขาให้น้อมจิตอยู่ในความสงบเมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทิเบตนิยมใช้ก็คือการน้อมใจนึกหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยหรือเราเคารพนับถือเช่นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นปรากฏเป็นภาพนิมิตอยู่เหนือศีรษะของผู้ป่วยจากนั้นจินตนาการว่าท่านเหล่านั้นได้เปล่งรังสีแห่งความกรุณาและการเยียวยาเป็นลำแสงอันนุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ป่วยจนร่างของผู้ป่วยผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลำแสงนั้นขณะที่น้อมใจนึกภาพดังกล่าวเราอาจสัมผัสมือของผู้ป่วยไปด้วยหรือนั่งสงบอยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยก็ได ้ประการที่สองช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงการรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอื้ออำนวยอยู่แต่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้วการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ย่อมทำให้เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลงอย่างไรก็ตามการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นข่าวร้ายโดยไม่ได้เตรียมใจเขาไว้ก่อนก็อาจทำให้เขามีอาการทรุดหนักลงกว่าเดิมโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยแล้วแต่แม้กระนั้นการทำให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นมักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานนอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้วแพทย์พยาบาลตลอดจนญาติมิตรจำต้องมีความอดทนและพร้อมที่จะฟังความในใจจากผู้ป่วยแต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับญาติผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งดีกว่าจะดีสำหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่เท่าที่เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ป่วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่าที่จะปกปิดและถึงจะปกปิดในที่สุดผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไปเช่นจากใบหน้าที่ไร้รอยยิ้มหรือจากเสียงพูดที่ค่อยลงหรือจากการเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้วใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้ทุกคนแต่สาเหตุอาจจะมีมากกว่าความกลัวตายเป็นไปได้ว่า เขามีภารกิจบางอย่างที่ยังคั่งค้างอยู่หรือมีความกังวลกับบางเรื่องญาติมิตรควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมาเพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยาหากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจออกมาขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขาระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามิอาจยอมรับความตายได้หรือทำให้เขาได้คิดขึ้นมาว่าความตายเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จำต้องลงเอยเลวร้ายอย่างที่เขากลัวสิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจพร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริงและให้ความสำคัญกับการซักถามมากกว่าการเทศนาสั่งสอนการช่วยให้เขาคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือคนที่เขารักอาจช่วยให้เขาทำใจรับความตายได้มากขึ้นบางกรณีผู้ป่วยอาจระบายโทสะใส่แพทย์พยาบาลและญาติมิตรทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้ายแก่เขาหรือโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานานปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยสามารถข้ามพ้นความโกรธและปฏิเสธความตายไปได้เขาจะยอมรับสภาพเป็นจริงที่เกิดกับตัวเขาได้ง่ายขึ้นในการบอกข่าวร้ายสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการให้กำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเราและแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุดการให้กำลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกันดังกรณีเด็กอายุ10 ขวบคนหนึ่งอาการสุดหนักและอาเจียนเป็นเลือดร้องอย่างตื่นตระหนกว่าผมกำลังจะตายแล้วหรือพยาบาลได้ตอบไปว่าใช่แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวลูกก้าวไปข้างหน้าเลยอาจารย์พุทธทาสรออยู่แล้วหนูเป็นคนกล้าหาญข้างๆหนูก็มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุรายและทำตามคำแนะนำของแม่ที่ให้บริกรรมพุทโธขณะที่หายใจเข้าและออกไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบประโยชน์อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อตนมีอาการเพียบหนักไม่มีความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาไปถึงขั้นไหนจะให้แพทย์ยืดชีวิตไปให้ถึงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่มีเช่นปั๊มหัวใจต่อท่อช่วยหายใจและต่อท่อใส่อาหารหรือให้งดวิธีการดังกล่าวช่วยเพียงแค่ประทังอาการและปล่อยให้ค่อยๆสิ้นลมไปอย่างสงบบ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัวผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโคม่าญาติมิตรจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการขอให้แพทย์แทรกแซงอาการอย่างถึงที่สุดซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยมีผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตายให้ยาวออกไปและไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลย ซ้ำยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก แนวทางการช่วยผู้ป่วยในประการที่3ก็คือช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงามการนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบทำให้ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลงและสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมักแนะนำให้ผู้ใกล้ตายปฏิบัติก็คือการระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลและระลึกถึงศีลที่ได้บำเพ็ญมาพระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยนับถือส่วนศีลนั้นก็คือความดีงามที่ตนได้กระทำมาเราสามารถน้อมนำให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธีเช่นนำเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนภาพครูบาอาจารย์ที่ผู้ป่วยเคารพนับถือมาติดตั้งไว้ในห้องเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงหรือชักชวนให้ผู้ป่วยทำวัดสวดมนต์ร่วมกันนอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้วการเปิดเทปธรรมบรรยายหรือบทสวดมนต์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้ป่วยให้บังเกิดความสงบและความสว่างการนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะนำการเตรียมใจยิ่งเป็นพระที่ผู้ป่วยเคารพนับถือจะช่วยให้กำลังใจแก่เขาได้มากอย่างไรก็ตามพึงคำนึงถึงวัฒนธรรมและความคุ้นเคยของผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนจีนภาพพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมนำจิตใจให้สงบและมีกำลังใจได้ดีกว่าอย่างอื่นหากผู้ป่วยนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์สัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุดนอกจากนั้นเรายังสามารถน้อมใจผู้ป่วยให้เกิดกุศลด้วยการชักชวนให้ทำบุญถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลและที่ขาดไม่ได้ก็คือชวนให้ผู้ป่วยระลึกถึงความดีที่ตนเองได้บำเพ็ญในอดีตซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้นแม้แต่การเลี้ยงดูลูกๆให้เป็นคนดีเสียสละดูแลพ่อแม่ด้วยความรักซื่อตรงต่อคู่ครองเอื้อเฟื้อต่อมิตรสหายหรือสอนศีลอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศลหรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปิติปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติความภูมิใจในความดีที่ตนกระทำและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยในยามที่ตระหนักชัดว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่สะสมมานั้นตนไม่สามารถจะเอาไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ในภพหน้าคนทุกคน ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือทำตัวผิดพลาดมาอย่างไรย่อมเคยทำความดีที่น่าระลึกถึงไม่มากก็น้อยไม่ว่าเขาจะเคยทำสิ่งเลวร้ายมามากมายเพียงใดในยามที่ใกล้สิ้นลมสิ่งที่เราควรทำคือช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทำซึ่งเขาอาจมองไม่เห็นเนื่องจากความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความสำคัญสำหรับเขาในช่วงวิกฤตขณะเดียวกันสำหรับผู้ป่วยที่ทำความดีมาตลอดก็อย่าให้ความไม่ดีซึ่งมีเพียงน้อยนิดมาบดบังความดีที่เคยทำจนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเองบางกรณีญาติมิตรจำต้องลำดับความดีที่เขาเคยทำเพื่อเป็นการยืนยันและตอกย้ำให้เขามั่นใจในชีวิตที่ผ่านมา ประการที่4การช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้เข้ามาสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำความทุกข์แก่จิตใจและทำให้ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้ก็คือความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นอาจได้แก่ภารกิจการงานที่ยังค้างค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จความน้อยเนื้อต่ำใจในคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคนหรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกุมจิตใจมานานความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่ตนรักหรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรมความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการปลดเปลื้องอย่างเร่งด่วนหาไม่แล้วจะทำให้ผู้ป่วยทุรนทุรายหนักอกหนักใจพยายามปฏิเสธผลักไสความตายและตายอย่างไม่สงบซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้วในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติแทนที่จะเป็นสุคติลูกหลานญาติมิตรควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าวบางครั้งผู้ป่วยไม่พูดตรงๆผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อนและสอบถามด้วยความใส่ใจและมีเมตตาไม่รู้สึกรำคาญในกรณีที่เป็นภารกิจที่ยังค้างค้างควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นหากเขาปรารถนาพบใครควรรีบตามหาเขามาพบหากฝังใจโกรธแค้นใครบางคนควรแนะนำให้เขาให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกต่อไปในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิดที่ค้างคาใจเนื่องจากทำสิ่งที่ไม่สมควรในยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประณามหรือตัดสินเขาหากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปอาทิเช่นช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนขณะเดียวกันการแนะนำให้ฝ่ายหลังยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเช่นลูกน้อง ลูกหรือภรรยาวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษเขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้นก่อนเขียนอาจให้ผู้ป่วยลองทำใจให้สงบและจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมานั่งอยู่ข้างหน้าจากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขาพูดในใจเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งฟังอยู่ทีนี้ก็นำเอาสิ่งที่อยากบอกเขาถ่ายทอดลงไปในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้ป่วยจะขอให้ญาติมิตรนำไปให้แก่บุคคลผู้นั้นหรือเก็บไว้กับตัวก็สุดแท้แต่สิ่งสำคัญก็คือการเปิดใจได้เริ่มขึ้นแล้วแม้จะยังไม่มีการสื่อสารให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้แต่ก็ได้มีการปลดเปลื้องความรู้สึกในระดับหนึ่งหากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสต่อไปบ่อยครั้งคนที่ผู้ป่วยอยากขอโทษก็คือคนใกล้ชิดที่อยู่ข้างเตียงนั่นเองอาทิภรรยาสามีหรือลูกในกรณีเช่นนี้จะง่ายกว่าหากผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวคำให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดที่ผ่านมาการที่ผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให้ผู้ป่วยกล่าวคำขอโทษได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจแต่จะทำเช่นนั้นได้ผู้ใกล้ชิดต้องละทิฏฐิมานะหรือปลดเปลื้องความโกรธเคืองออกไปจากจิตใจก่อนมีผู้ป่วยคนหนึ่งเมื่อครั้งยังมีสุขภาพดีมีภรรยาน้อยหลายคนไม่รับผิดชอบครอบครัวสุดท้ายทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาวต่อมาเขาเป็นโรคมะเร็งอาการทรุดหนักเป็นลำดับไม่มีใครดูแลรักษาจึงขอมาอยู่บ้านภรรยาหลวงภรรยาหลวงไม่ปฏิเสธแต่การดูแลรักษานั้นทำไปตามหน้าที่พยาบาลสังเกตได้ว่าทั้งสองมีทีท่าห่างเหินและเมื่อได้พูดคุยกับผู้ป่วยก็แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของตนในอดีตพยาบาลแนะนำให้ภรรยาเป็นฝ่ายกล่าวคำให้อภัยแก่สามีเพื่อเขาจะได้จากไปอย่างสงบแต่ภรรยาไม่ยอมปริปากสามีมีอาการทรุดหนักเรื่อยๆจนพูดไม่ค่อยได้นอนกระสับกระส่ายรอความตายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายสามีรวบรวมกำลังทั้งหมดลุกขึ้นมาเพื่อเอ่ยคำขอโทษภรรยาพูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหมดสติในเวลาไม่นาน3 ชั่วโมงต่อมาก็สิ้นลมอย่างสงบกรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าความรู้สึกผิดนั้นตราบใดที่ยังค้างคาอยู่ก็จะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมากผู้ป่วยรู้สึกว่าตนไม่สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดแต่เมื่อได้กล่าวคำขอโทษแล้วก็สามารถจากไปโดยไม่ทุรนทุรายในบางกรณีผู้ที่สมควรกล่าวคำขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมิตรนั่นเองไม่มีโอกาสใดที่คำขอโทษจะมีความสำคัญเท่านี้อีกแล้วแต่บ่อยครั้งแม้แต่ลูกๆเอง ก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ที่กำลังจะล่วงลับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยที่จะพูดออกมาสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้ว่าตนได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไปความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้มีหญิงผู้หนึ่งป่วยหนักใกล้ตายพยาบาลแนะนำให้ลูกจับมือแม่และขอขมาแม่แต่หลังจากที่ลูกพูดเสร็จแล้วแม่ก็ยังมีทีท่าเหมือนมีอะไรค้างคาใจพยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่ามีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่หรือเปล่าลูกได้ฟังก็ตกใจสารภาพว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่าแม่ไม่รู้นั่นก็คือเรื่องที่ตนได้อยู่กินกับหญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันสุดท้ายลูกได้ไปบอกความจริงแก่แม่และขอโทษที่ได้ปกปิดเอาไว้แม่ได้ฟังก็สบายใจที่สุดก็จากไปโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีกการขอโทษหรือขอขมานั้นอันที่จริงไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้เพราะคนเราอาจกระทำการล่วงเกินหรือเบียดเบียนใครต่อใครได้โดยไม่เจตนาหรือโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเพื่อให้รู้สึกสบายใจและไม่ให้มีเวรกรรมต่อกันอีกญาติมิตรควรแนะนำผู้ป่วยให้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกันหรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาทางด้านญาติมิตรก็เช่นกันในขณะที่ผู้ป่วยยังรับรู้ได้ควรกล่าวคำขอขมาต่อผู้ป่วยนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกล่าวคำให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมต่อญาติมิตรได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ลูกหลานหรือญาติญาติอาจร่วมกันทำพิธีขอขมาโดยประชุมพร้อมกันที่ข้างเตียงและให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าวเริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วยบุญคุณที่มีต่อลูกหลานจากนั้นก็กล่าวคำขอขมาขออโหสิกรรมสำหรับกรรมใดๆที่ล่วงเกินเป็นต้น ประการที่5ถัดมาคือการช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆการปฏิเสธความตายขัดขืนไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้อาจจะได้แก่ลูกหลานคนรักพ่อแม่ทรัพย์สมบัติงานการหรือโลกทั้งโลกที่ตนคุ้นเคยความรู้สึกติดยึดอย่างแน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดความกังวลควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้นญาติมิตรตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุดเช่นให้ความมั่นใจแก่เขาว่าลูกหลานสามารถดูแลตนเองได้หรือพ่อแม่ของเขาจะได้รับการดูแลด้วยดี หรือเตือนสติแก่เขาว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องให้คนอื่นดูแลต่อไปในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้ตายพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่านอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้ตายให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยตลอดจนการบำเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้วขั้นต่อไปก็คือการแนะนำให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆอาทิพ่อแม่บุตรภรรยารวมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปธรรมนามธรรมที่น่าพอใจทั้งหลายปล่อยวางแม้กระทั่งความหมายมั่นในสวรรค์ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้หากยังยึดติดอยู่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจทำให้ขัดขืนฝืนความตายทุรนทุรายจนวาระสุดท้ายดังนั้นเมื่อความตายมาถึงไม่มีอะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวตนในบรรดาความติดยึดทั้งหลายไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติดยึดในตัวตนความตายในสายตาของคนบางคนหมายถึงความดับสูญของตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้และทำใจยากเพราะลึกๆคนเราต้องการความสืบเนื่องของตัวตนความเชื่อว่ามีสวรรค์นั้นช่วยตอบสนองความต้องการส่วนลึกดังกล่าวเพราะทำให้ผู้คนมั่นใจว่าตัวตนจะดำรงคงอยู่ต่อไปแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์หรือพบหน้าความตายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุดในทางพุทธศาสนาตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงหากเป็นสิ่งที่เราทึกทักขึ้นมาเองเพราะความไม่รู้สำหรับผู้ป่วยที่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อนอาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแต่คนที่สัมผัสพุทธศาสนาแต่เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเรื่องทำบุญสร้างกุศลการที่จะเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงคืออนัตตาคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามในกรณีที่ญาติมิตรแพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอควรแนะนำให้ผู้ป่วยค่อยๆปล่อยวางในความยึดถือตัวตนเริ่มจากความปล่อยวางในร่างกายว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าสักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆก็ต้องเสื่อมทรุดไปขั้นตอนต่อไปก็คือการช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดเอาความรู้สึกใดๆเป็นของตนวิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ความเจ็บปวดได้มากเพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นของตนหรือไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บแทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยการละความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะทำได้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควรแต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะทำได้โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขณะที่เริ่มป่วยมีหลายกรณีท ที่ผู้ป่วยด้วยโรคร้ายสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยหรือใช้แต่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้ก็เพราะสามารถละวางความสำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือใช้ธรรมะโอสถเยียวยาจิตใจ ประการที่6การสร้างบรรยากาศแห่งความสงบความสงบใจและการปล่อยวางสิ่งค้างคาติดยึดในใจผู้ป่วยนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจำต้องมีบรรยากาศรอบตัวที่เอื้ออำนวยด้วยในห้องที่พลุกพล่านด้วยผู้คนเข้าออกมีเสียงพูดคุยตลอดเวลาหรือมีเสียงเปิดปิดประตูทั้งวันผู้ป่วยย่อมยากที่จะประคองจิตให้เป็นกุศลและเกิดความสงบได้กล่าวในแง่จิตใจของผู้ป่วยแล้วสิ่งที่ญาติมิตรรวมทั้งแพทย์และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบงดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วยงดการถกเถียงในหมู่ญาติพี่น้องหรือร้องห่มร้องไห้ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความวิตกกังวลและความขุ่นเคืองใจแก่ผู้ป่วยเพียงแค่ญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดีไม่เศร้าหมองสลดหดหู่ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากเพราะสภาวะจิตของคนรอบตัวนั้นสามารถส่งผลต่อบรรยากาศและต่อจิตใจของผู้ป่วยได้จิตของคนเรานั้นละเอียดอ่อนสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้แม้จะไม่พูดออกมาก็ตามความละเอียดอ่อนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยามปกติหรือยามรู้ตัวเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผู้คนรอบข้างได้ดังจะได้กล่าวต่อไปนอกจากนั้นลูกหลานญาติมิตรยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสงบได้ด้วยการชักชวนผู้ป่วยร่วมกันทำสมาธิภาวนาอาทิอานาปานสติหรือการเจริญสติด้วยการกำหนดลมหายใจหายใจเข้านึกในใจว่าพุทธหายใจออกนึกในใจว่าโทหรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจาก1ไปถึง10แล้วเริ่มต้นใหม่หากกำหนดลมหายใจไม่สะดวกก็ให้จิตจดจ่อกับการขึ้นลงของหน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออกโดยเอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าท้องเมื่อหายใจเข้าท้องป่องขึ้นก็นึกในใจว่าพองหายใจออกท้องยุบก็นึกในใจว่ายุบมีผู้ป่วยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยการทำสมาธิให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการพองยุบของท้องปรากฏว่าแทบไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยอีกทั้งจิตยังแจ่มใสตื่นตัวกว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวเสียอีกด้วยการชักชวนผู้ป่วยทำวัดสวดมนต์ร่วมกันโดยมีการจัดห้องให้สงบและดูศักดิ์สิทธิ์เช่นมีพระพุทธรูปหรือสิ่งที่น่าเคารพสักการะติดอยู่ในห้องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและน้อมจิตของผู้ป่วยไปในทางที่เป็นกุศลได้แม้แต่การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกันเ แม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ในทางพุทธศาสนาถือว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าปกติหรือเจ็บไข้ก็คือการมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความเป็นจริงของชีวิตอันได้แก่ความไม่คงที่หรืออนิจจังไม่คงตัวหรือทุกขังและไม่ใช่ตัวหรืออนัตตาความเป็นจริงสามประการนี้หมายความว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เลยความตายเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะเรายังยึดมั่นบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เมื่อใดเราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มีอะไรที่จะติดยึดไว้ได้ความตายก็ไม่น่ากลัวและเมื่อใดที่เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อใดที่เราตระหนักว่าไม่มีตัวตนที่เป็นของเราจริงๆก็ไม่มีเราที่เป็นผู้ตายและไม่มีใครตายแม้แต่ความตายก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจในความจริงดังกล่าวนี้ทำให้ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจผลักไสและช่วยให้สามารถเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบการช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้หลายวิธีสามารถนำมาใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบสนองให้เราเห็นได้แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้อย่างสิ้นเชิงมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่สามารถได้ยินหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิตจากผู้ที่อยู่รอบตัวผู้ป่วยบางคนเล่าว่าขณะที่อยู่ในภาวะโคม่าเนื่องจากคันเป็นพิษตนสามารถได้ยินเสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกันบ้างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทปที่ญาตินำมาเปิดข้างหูมีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้นถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้ถอดฟันปลอมของเขาไม่นานเขาก็มีอาการดีขึ้นสัปดาห์ต่อมาเมื่อชายผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าวเขาจำเธอได้ทันทีทั้งที่ตอนที่พยาบาลถอดฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิตแพทย์หญิงอมรามลีลาเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้อง ICU นานเป็นอาทิตย์เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างแต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามาทำให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้นกลับมารวมตัวกันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนรางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะมาจับมือเขาแล้วแผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวกลับเป็นปกติทั้งที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากกรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสัมผัสรับรู้กระแสแห่งเมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้